Margański i już dziś, już teraz zapraszam na piątkową tonację trójki. Dobranoc. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Rozpoczęły się właśnie. Tu strasznie dużo chusteczek. Ktoś tu prychał, ktoś tu chrychał. Ja tu widzę ślady, no, jakiejś niezłej zabawy. Nie chcę mówić, jakie tu wyroby są na biurku emisyjnym, w studiu emisyjnym programu trzeciego. To nic, takie rzeczy się działy. Może jeszcze lepsze rzeczy będą się dziać podczas dzisiejszej mojej audycji Annały migały. Tak sobie pomyślałem, że może na sam początek, jako że jest zimno, do tego tematu jeszcze wrócimy. Czy zimno, czy nie zimno, trzeba być eleganckim, czyli Sturmkaffe. I jakżeż to się nazywało? Stark und elegant. Teraz proszę. Scheibe abschneiden, lass uns Feuer und lass uns gehen. właśnie było, to właśnie było Sturm Cafe, zespół, jak sama nazwa wskazuje, szwedzki oczywiście. Tym chciałbym się przywitać, tak jak wita mnie Nikifor spod pieklisk. Gdzież ja go miałem spod tych pieklisk? Gdzież się tutaj schował? A schował się. Nikifor również pozwolił mi, upewnił się, że wstanę na czas. Bardzo ci dziękuję, drogi Nikiforze. A droga była dosyć ciężka i muszę przyznać, że było chłodno. To już te noce, kiedy jest bardzo chłodno i mężczyzna powinien przeprosić się z kalsonem. Rzeczywiście. Daje to dużo, daje to duży komfort i bardzo w ogóle polecam. Sam jeszcze w kurtce siedzę, bo tak zimno było, ale jednocześnie dosyć pobudzająco. Dzięki temu mogę mówić dosyć żywo do Państwa. A Sturm Cafe przypomina mi nieodmiennie, zresztą to nie będzie jedyny zespół, który to mi przypomina. Przypomina mi nieodmiennie film Big Lebowski. I tam byli nihiliści, którzy od Big Lebowskiego, od dude, od gościa chcieli pieniądze, mieli piękny akcent oraz wydrę albo łasicę, która służyła jako narzędzie do wyciągania pieniędzy od opornych dłużników. Nihiliści byli nasłani przez inną jeszcze postać, ale to intryga cała filmu. Jeśli ktoś nie oglądał, to też nie będę zdradzał. A taki jest nasz tutaj wszechświatowy mózg, że cokolwiek sobie pomyślę albo powiem, to się staje. Niech więc zabrzmi ten fragment filmu z niemieckimi nihilistami. He believes in nothing. He believes in nothing, Lebowski, nothing. And tomorrow we come back and we cut off your Johnson. Excuse me? I said we cut off your Johnson! Just think about that, Lebowski. Hey, you big Lepenis, Lebowski. Maybe stomp on it and squish it. We believe in nothing, Lebowski. We believe in nothing. Bo to nihiliści, więc w nic nie wierzą, są bardzo groźni. No właśnie, zespoły w takim typie, kiedy tylko obejrzałem ten film, pomyślałem sobie, ach, jak dobrze byłoby słychać takich Niemców, całych ubranych na czarno z łasiczką, którzy graliby po prostu swoje nihilistyczne kawałki. Ale teraz nie będzie Niemców, wyjątkowo grupa Sextile nawet, muszę przyznać, sextile to takie zjawisko astrologiczne, nie astronomiczne, wspomagające podobno w ogóle, wspomagający układ planet w utworze, a jakże, po prostu disco. We'll be right back. przeszkadza, jak dużo mechanicznych odgłosów, nieco niedbały głos wokalisty, zimny, mechaniczny, takiż rytm, czyli wszystko, czego trzeba w annałach Migały w zasadzie. Utwór, który spełnia wszystkie wymagania, by być w audycji. I państwo piszą, bardzo mi miło, Nikifor, czyli Franciszek, mówi, że z kalsonami za pan brat przez cały rok jest taki zdrojowiskowy klimat. No, w górach na pewno. Ja tutaj się nie dziwię, jeśli chodzi o góry. Pamiętam kiedyś, kiedy jeszcze podróżowałem autostopem po Europie, nawet byłem w okolicach, chcąc nie chcąc, byłem w okolicach gór trochę większych i trochę mniejszych. Trochę większych, ale to była mniejsza forma tych gór większych. Jednym słowem Alpy, tylko Alpy Julijskie. Tam trafiłem, chciałem przebić się przez Słowenię autostopem. Nie zdołałem się przebić przez Słowenię. Wylądowałem koniec końców pod wieczór w Mariborze, który jest miejscowością na końcówce już samej Alp, na wschodnim krańcu Alp. I mocno poszukiwałem miejsca do spania, nie mając zbyt dużo tolarów, bo tolarami się wtedy przed wejściem do Unii Europejskiej w Słowenii posługiwano. Cóż, spanie na dworcu kolejowym odpadło, kiedy pewien jegomość zaczął po prostu dosyć natarczywie mnie nachodzić. Stwierdziłem, że może mieć jakieś cele wobec mnie i może to się źle skończyć, więc zabrałem swoje manatki. Poszedłem gdzieś, widziałem górę, gdzieś drzewa może majoczące w tej górze, na tej górze. Stwierdziłem, że tam właśnie będę nocował, ale szedłem na tę górę jakieś półtorej godziny, a cała ta góra okazała się poprzetykana prywatnymi posiadłościami. Musiałem w końcu nocować na trawniku, na po prostu skrawku zieleni, i zostałem zaczepiony przez jakiegoś, myślę, że to była bogata dzielnica, bogatego Mariborianina, który pytał mnie, czy wszystko w porządku. Ja powiedziałem tylko, I'm tourist from Poland, I will go tomorrow, it's okay. Everything is okay. Pojechał, a ja zmarzłem, bo byłem właśnie na jednym ze szczytów, okazuje się, Alp Julijskich. Wicher jest tam niesamowity. Włożyłem wszystko, co miałem z plecaka, a i tak po jakichś 30 minutach było mi bardzo zimno, tak do kości po prostu. Także wspominam dobrze albo źle, przygodowo w każdym razie ten chłód górski potrafi być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przenikliwy. Ostatnio z kolegą Demonikiem na Facebooku spieraliśmy się, który Covenant, które piosenki wykonuje. Z zespołami Covenant jest nieco małe zamieszanie. Jest Covenant ze Szwecji i jest jeszcze inny Covenant. Oba zespoły Covenant były pisane przez C, natomiast starszy zespół ze Szwecji, taki troszeczkę bardziej synth-popowy, oskarżył ten nowszy zespół, który też gra dosyć elektronicznie i mocno, pierwszą płytę miał black metalową, no o kradzież nazwy, nie może być drugiego Covenant w jednym kraju. Więc też tenże zespół, który zagrał na pierwszej płycie symfoniczny black metal, przemianował się na Covenant przez K. No ale do czego te długie wstępy? Ano, do tego, żeby przedstawić państwu utwór z drugiej płyty tego zespołu. Płyta nazywała się Animatronik i miała dosyć taką dzielną, karkołomną sesję foto, gdzie panowie występowali i też pan w jakimś pewnym androgenicznym kostiumie, troszeczkę wygolony, troszeczkę pomalowany. Tak pomiędzy rolą męską a kobiecą. Było tam dużo również na tej sesji masek gazowych, gogli. To wszystko w takim postapokaliptycznym klimacie. I muszę stwierdzić, że chyba członkowie zespołu Covenant są zadowoleni, bo oto mamy naokoło postapokaliptyczny klimat. Ja dzisiaj, jadąc przez Warszawę, przejeżdżałem koło Szpitalu Narodowego, gdzie jest Szpitalu Narodowego. Już powiedziałem, nie powiedziałem stadionu. Powiedziałem już szpitalu, tak? Niech tak zostanie koło Szpitalu Narodowego. Widziałem wskazówki, gdzie mają jechać karetki. Widziałem z oddali również już światło w tych pokojach, które mają być szpitalne. I rzeczywiście ten klimat jest. Nieco nam się to wszystko rozsypuje w rękach, łącznie z cywilizacją jako taką. Myślę, że wyznawcy takich bardziej mrocznych gatunków muzyki i takiego postapokaliptycznego klimatu muszą być zadowoleni, bo świat ich marzeń powoli się urzeczywistnia. I to właśnie na temat okładki płyty Animatronic zespołu Covenant. No dobrze, no to w takim razie może przesłuchajmy utworu, według mnie najlepszego na tej płycie, Mirrors Paradise. Time is running out for the planet Earth. Let's go. I jakże się szanownemu towarzystwu podoba ten utwór? Ja przypominam, że do grupy Covenant, okazuje się, że Covenant przez C jest ze Szwecji, natomiast Covenant przez K jest z Bergen w Norwegii. Państwo wiedzą, co się tam działo w latach 90. Pewnym wiedzącym ludziom ja nie muszę przypominać. A grali w Covenancie takie persony jak Nagash, Amund Svensson, Jan Axel Blomberg, Steiner, Schwart Jonsen, Ashtennu, Gail Bratland i Sara Jezebel Deva, której głos żeński pobrzmiewa tam gdzieś w chórkach. Pani Sara ma piękny głos, pięknie to wszystko się dopełnia. Myślę, że też ze względu na swoją postawną postawę po prostu ma skąd ten głos wydobywać. No i jest to rzeczywiście jeden z zespołów, do którego mam słabość. Jak widzę ich przebrania, ich kostiumy z maskami między innymi, no to muszę przyznać, że po prostu antycypowali. Antycypowali 20 lat wcześniej to, z czym się zmierzamy po prostu teraz. Tam był nawet jeden z członków zespołu Demu Borgir. To ci od utworu I Am the Black Wizards. A Franciszek pisze do mnie, że również nocował na ostatnim piętrze bloku na warszawskim Ursynowie. No to właśnie takie przygody młodości. Jestem pewien, drogi Franciszku, że robiłeś to podczas zasadniczej służby wojskowej, ewentualnie uciekając przed żandarmerią wojskową. Podobno kiedyś dowódcy dawali urlop za beret, za ściągnięcie beretu żandarmowi wojskowemu i przyniesienie do jednostki. Musiało być mocno, wtedy ci żandarmi musieli się dosyć mocno bronić przed takimi akcjami. Mi przypomina się też mój kolega z dzielnicy, który również uciekał przed wojskiem, w wojsku już będąc, czyli był deserterem, co było chwalebne, jeśli chodzi po prostu o wojsko. I ukrywał się na ostatnim piętrze również bloku na warszawskiej Ochocie. Pamiętam, miał tam kolegę miejscowego. Nazywał się ten kolega, miał ksywę. Wszyscy tam mieli ksywy. Nie Kurgan, ale jakoś coś w tym stylu. Hasan. Kolega miał ksywę Hasan. Nie wiedzieć czemu. Być może ze względu na swoją fryzurę, taką dosyć troszeczkę egzotyczną, trochę krótko z przodu, długo z tyłu, dekatyzowana kurtka jeansowa. I otóż któregoś dnia żandarmeria podjechała pod ten blok, szukając mojego kolegi. Skontaktowali się z Hasanem, zaczęli z nim rozmawiać i Hasan sprzedał mojego kolegę za jedną butelkę taniego wina. Takie były czasy i takie były potrzeby. Piszą Państwo dużo na Facebooku, dużo widzę już propozycji różnych, również filmowych. Once Upon a Time in the West. Są komentarze. Jest lista obecności. Good morning, bardzo się cieszę. Zdrastwuj, Rebiata. Zdrastwujcie. No i cóż, jest nawiązanie również do pogody. Jak to Rosjanie mówią, u nas 8 miesięcy zima, a potem lato i lato i lato. No dobrze. Dużo jest tego. Myślę, że przyszedł czas na utwór. Aha, jest jeszcze Facebook, jest SMS, jeśli ktoś akurat nie ma dostępu do laptopa, albo nie chce pisać jakichś sążnistych maili, to proszę numer 71335. To jest złotówka i 23 grosze, ostrzegam. Chociaż nie jest to też aż tak bardzo zawrotna suma. Za SMS-a można pisać. Tutaj też mam podgląd. I piszą Państwo również maile. I to dużo tych maili. Niech ja je zobaczę. Data od najnowszych. Byliśmy, jesteśmy, będziemy, pisze pan, elegancy, pisze pan spacerem po rzece, który nocował również kiedyś na widowni cyrku w Radomsku. To musiało być doświadczenie, być na widowni w cyrku Radomsku. Przecież to jak tytuł wiersza brzmi po prostu. I pan Pan Pawulon przesyła mi materiał do przesłuchania. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wszystko będzie. Pozdrawia wszystkich kolegów dumerów. No właśnie. Utarło się, że Annały Migały to audycja dla dumerów. Ale chciałbym też coś zachować dla zoomerów, czyli dla tych młodych ludzi, 18-20-letnich, którzy tam słuchają tej muzyki z autotunem tej nowej szkoły hip-hopu. Dla nich też coś mam, a konkretnie grupę Pastel Ghost w utworze Endless. No to taki delikates jeszcze z kobiecymi, dziewczęcymi wokalami, tak żeby troszeczkę rozpłynąć się w tej ciemnej nocy. Mam nadzieję, że zrobiłem niektórym z Państwa dobrze. Mam przez chwilę awarię światowej sieci. Światowa sieć nie dochodzi do mnie, ale to nic. Pewne wiadomości mam po prostu w głowie. Mam wiadomości dotyczące następnego zespołu, który połowicznie odkryłem wcześniej, bo Antoni Gralak jest taki jazzman. Pamiętam, kiedyś miałem jego kasetę Graal. Tam były dosyć karkołomne linie trąbek. Ale Antoni Gralak to nie tylko zespół Graal, to również zespół Jerze. Tak zdaje mi się, że tak powinno się odczytywać tę nazwę. Jesze przez SH i przez Y. I cóż, styl jest tutaj specyficzny. Pomyślałem, że twórczość projektu Jesze również może pasować do dzisiejszej audycji, tak żeby ona była dosyć różnorodna stylistycznie. Oczywiście przede wszystkim niemieckie smuty, ale przeplatane różnymi innymi rzeczami. Jesze i utwór Kochanie to jest sen dedykuję wszystkim tym, którzy są akurat na granicy jawy i snu. Być może słuchają Państwo tej audycji przysypiając, albo tak ledwo budząc się, nie wiedząc w zasadzie, w którym roku, na której ziemi jesteście. Właśnie wszystkim tym dedykuję ten utwór. Cóż to jest za tekst? Cóż to jest za przekaz, moi drodzy? Przekonanie, że świat jest tylko kolorową grą, że jest taką troszeczkę, no grą taką z wieloma udogodnieniami, symulacją po prostu, która pozwala w pełni zanurzyć się w symulowany świat. Jest to taka intuicja ogólna dosyć w naszym zachodnim świecie. Reprezentowały ją nurty gnostyczne, że ten świat stworzony przez Demiurga nie jest tym światem właściwym, że gdzieś jest pleroma, do której dążymy, ku światłu. Również oczywiście w buddyzmie takie przekonanie jest dosyć mocne. Wręcz również w tybetańskich radach, po tym, kiedy się umrze, jest ten okres, jest księga Bardo Todol, która w bardzo fachowy sposób radzi, co robić po śmierci i między innymi nie dawać się przestraszać różnym istotom, które wtedy spotkamy, różnym energiom, po prostu rozpoznawać ich utkaną z iluzji naturę, bo jeśli przestaniemy się ich bać, to te stwory, te istoty, te energie przestają mieć nad nami władzę i się po prostu rozmywają w przestrzeni. Można powiedzieć, że jest to rada nie tylko na życie pośmiertne, ale też na życie przedśmiertne. Zresztą też kiedyś była taka książka Hermana Hessego, Gra szklanych paciorków, jak te paciorki same siebie odbijają i same siebie widzą pod różnymi kątami. Dosyć dobry przekaz zespołu Jesze, czy też projektu Jesze. Ja muszę ten projekt, ten zespół jeszcze poeksplorować. Co tam jest ciekawego, bo to jest bardzo obiecujące. Tak samo jak kiedyś trafiłem na Johna Mausa i mam ciągle coś nowego od Johna Mausa, tak samo Jesze i Antoni Gralak. Muszę przyznać, że kawałek dobrej twórczości z przesłaniem. A teraz już Państwo piszą jak zwykle listy i nie tylko listy elektroniczne. Tu się cały czas coś dzieje. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Niech no ja spojrzę. Tutaj mi jak zwykle są te komentarze czasem ukrywane. Są komentarze dotyczące wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ja mogę nawet przekazać jakieś najnowsze wiadomości przez antenę. Proszę bardzo, pan Janek chciałby zahipnotyzować cztery stany, by wygrał Donald Trump, bo pan Janek straci 200 zł. A właśnie, tuś wychodzi całe diabelstwo zakładów. No, jesteśmy pewni, że w ogóle coś będzie, a się okazuje, że rzeczywistość jest na tyle nieprzewidywalna, że niekoniecznie musimy trafić. Wiem coś o tym. Kiedyś myślałem, że mogę przechytrzyć bukmacherów. Robiłem, kombinowałem i traciłem ciągle pieniądze, bo jak zwykle bankier albo kasyno zawsze wygrywa i trzeba to sobie przyswoić. No chyba, że mają Państwo jakieś tak zwane insiderskie wiadomości, że wiedzą Państwo, że akurat ten koń jest chory, albo ta firma niedługo opublikuje taki dosyć fatalny raport. No to wtedy wiadomo, można grać. Ale bez dostępu do tych wiadomości tylko dla nielicznych, myślę, że jest to w tym momencie ze zmiennym szczęściem. A może z tego wszystkiego, z tych wszystkich zmian, których teraz doświadczamy, może stworzy się nowy, wspaniały świat. O tym jest utwór zespołu Kartki. Nie będę mówił więcej o zespole Kartki, bo bardzo niewiele o nim wiem, więc posłuchajmy ich muzyki. taki nowy, wspaniały świat. Ja się przestraszyłem, bo jest jakiś raper, który nazywa się Kartki. Myślę sobie, jejku, co ja tutaj dałem? Czy na pewno to są te kartki, o które mi chodzi? Ale tak, kartki grające nową falę to są te kartki, o które mi chodzi. Bo miałem ostatnio maila, bodajże od pana Zbyszka. Tak, od pana Zbyszka. Ach, dlaczego pan ciągle promuje zespoły piszące cyrylicą? Czy nie ma polskich zespołów, nie ma polskich twórców? Otóż odpisałem panu Zbyszkowi, no, że właśnie nie ma. Po prostu, a w Rosji jest mnóstwo zespołów grających nową falę, grających naprawdę dobrze. W Polsce ze świecą szukać, ale pan Zbyszek troszeczkę wszedł mi na ambicje i postanowiłem poszukać takich zespołów. No, jest zespół Belgrado, ale znowu, no to nie jest do końca polski zespół, bo zespół z polską wokalistką, a zespół jest w ogóle hiszpański. No także z tym jest ciężko. Jest w końcu Wieże Fabryk, grupa z Łodzi, która ma na koncie kilka dobrych utworów, owszem. Chcą państwo, może niektórzy z państwa chcą troszeczkę polityki, no to mogę tylko powiedzieć, że Joe Biden prowadzi w wyborach prezydenckich. Zostało Michigan i Pensylwania. Zainteresowanie wyborami amerykańskimi doszło do takiego punktu, że są takie już obrazki satyryczne. Wieś, głęboka Rosja, głubinka tak zwana, prowincja, jakaś pani w huście i człowiek w waciaku, który mówi do niej po rosyjsku. No jeszcze nie zliczyli Michigan i Pensylwanii. Więc tak, jest przewaga jednego z kandydatów. Również jeden z polskich polityków powiedział, że że gratuluje Donaldowi Trumpowi wygranej, i kiedy powiedział to ten jeden z polityków, już wiedziałem, że Joe Biden zostanie prezydentem, dlatego że tenże polityk ma rzadki talent do mówienia na opak. Jeśli coś mówi, to znaczy, że będzie odwrotnie, i po tym rozpoznaje przyszłość. Mógłby być znakomitą pomocą dla zakładów bukmacherskich, dla ludzi uczestniczących w zakładach bukmacherskich, bo wiadomo by było, że trzeba postawić odwrotnie. Swoją drogą pamiętam poprzednie wybory prezydenckie, kiedy w Ameryce, kiedy myślałem, że jestem królem świata. I grałem na wielu giełdach nowojorskiej, nie nowojorskiej, i pamiętam, że ta zmiana prezydentury spowodowała tąpnięcie na giełdzie, duże emocje, niepotrzebne zupełnie. Potem doszedłem do wniosku, że warto po prostu w swojej dziedzinie się szkolić i być fachowcem w swojej dziedzinie, a grę na giełdzie zostawić innym fachowcom, niech oni tam już to robią. Zresztą siadanie do stolika, gdzie są naprawdę grube ryby i rekiny finansjery, i przekonanie, że to ja ich oszukam, a nie oni mnie, no jest dosyć naiwne. Dobrze, ale wątek amerykański jest też ważny, bo następny projekt no też odnosi się do pewnego filmu, gdzie za muzykę odpowiedzialny był niejaki Kawiński. Mówię o filmie Drive z ówczesnym idolem kobiet, takim bardzo ładnym blondynem. Film Drive był generalnie o jeżdżeniu nocą samochodem. Nawet pewien polski troll Testowiron też przerobił tę melodię Kawińskiego, Night Call, ale właśnie wszyscy przedstawiają Kawiński, to Night Call, Kawiński, Night Call, wiadomo, Night Call. Ja również lubię w swoim Lanosie, kiedy przejeżdżam przez plac Spawidziela, puścić lekko Kawińskiego i Night Call. Wtedy czuję się taki na miejscu. A chciałbym przedstawić inny utwór tego elektrowykonawcy. Utwór pod tytułem Rampage. Czy on jest tak chwytliwy jak Night Call? No nie wiem, no to proszę ocenić. Takie to wszystko dość filmowe, muszę przyznać. Pani Mirka pisze, dobry wieczór. No rzeczywiście, cały czas wieczór. Co pan robi o tej nieludzkiej porze w radio? Jak nazywa się audycja? Pozdrawiam, przebudziłam się na chwilę. Poczekam na odpowiedź i śpię dalej. Dobrze, podtrzymałem panią Mirkę troszeczkę. Audycja Annały Migały z niedzieli przesunięta na noc środowo-czwartkową. No myślę, mam nadzieję, że po tej mojej odpowiedzi będzie pani spać spokojnie dalej, albo ewentualnie posłucha. Co lepsze dla pani zdrowia, naprawdę, bo tu ja tutaj nic nie narzucam, nic. Ale mogę narzucić pewien utwór. Natknąłem się ostatnio na grupę Mefistofeles i zastanawiam się, czy ktoś z państwa mi ten trop podrzucił. Patrzę tutaj, ale chyba nie. Chyba sam z siebie na Mefistofelesów się natknąłem. I co mogę powiedzieć? No grupa jest dosyć mocna, ma dosyć mocne okładki. W ogóle ta grupa to zapowiedź również takiego tropu doom stoner rockowego w Annałach Migały, bo zawsze próbuję, myślę, że z dobrym skutkiem tego typu zespoły i tego typu utwory przemycić w audycji i to będzie jedna z tych rzeczy właśnie. Zespół Mefistofeles może dlatego jest tak ostry, że pochodzi z Argentyny, grają, no i znowu mogę się powtórzyć tylko, że styl grania jest mniej więcej z lat 70., z połowy lat 70., natomiast sam album, z którego utwór pochodzi, którego tytuł zaraz podam, jest z 2016 roku. Nawet okładki albumów zespołu Mefistofeles są, ich barwa, ich stylistyka, dobór kolorów jakiś taki specyficzny świadczy o tym, po prostu jest też w duchu epoki lat 70. Zrobili to dzieło takie kompletne, taka szkatuła z lat 70. przeniesiona do lat współczesnych. No i co? No może po prostu niech się zaprezentują. Mefistofeles i w piosence pod tytułem, a może nie będę mówił tego w dłuższej wersji tego wyrazu, w piosence pod tytułem Hoe.